بالدمام منهم. وحل فواتنا مشكر أبو جند وانا بفاك لنا يبدو لدينا جاي دارا جاي دوخا من جاي كوارلا بغوغت بغوغت بغوغت من يد بانكو يبونا كما بنينيكو سانكنا باريرنا بانانغم كواهي مجون لنكو بذاتنا يأكو ساكل جاي قلنا أنا بفاك لدينا وخمنا من يفكو جبلا نيختو جبلا نيختو لاق درق جلي وهي تون دن من بنينا سانكنا da nangam rek mom gëm ko dal gëm ko ci moy fere yatam ñu ko fere ko nonu faaw nga waat waaw ko nonu faaw nga waat ni da yalla ci def ko wareen waay bu ko sagante bu ko ñu jëg da war nga dina ñak ba waate rek ñu ci jàngu ndax do lo xamni ñu ko tonu ñu la nga dal ci nak ila an yaga xara ngare bu dafa xey te bu dina tonu ñu mono nak bëgg na sax ñu mën tane ñu gën na waye nak dana ba li nga wax yalla gi def ci wara da am séré yu séré da am séré yu yéte la nga wax da am séré yu séré yu yéte la nga wax waaw mono da nga ni dañ ko fajj ba dalak ba nangam bu ci nga waxe da nga ni loolu mu xewon ci defu dugul am ay séré yu séré ni ñoom bu ñu nga waxa ñoom gis ñu ko wé alkali ba tarat ba la ba fu ñu ko ñu ñu xéer yépp ñu wax ba da nga ni yalla gi def ci waral am ay xéer yu xéer ñu ko dëngal ba dañ ko jaay waye ñu ko xam ko da do ko ci am ñu ci ñu am sama faaw rek nga fay faaw rek nga fay a ma ta mu ne illa an yafara tafidul ay tafidul mustan yu la ko wax fu da wa talafi aw dayahi lima la yuhabu alayhi بشهادة بينة برؤيته عندها بعد الزمن التي ادها التلف او الضياع فيه او بإيدائه او بينه فلا تقبل دعواه ويضمن شرده او يخاب او يخاب ولا دوس من الجبل ليس من الفرد عليه كمان لولا يسوان موي منكرون جاي كنداهم خيار تنجل كوبي لا دون لوحن نفت الجبل ni wax na lay bu do lo xamni wa mina la xare ñoo di lay ñu ko kon ni mu ndon jëndu ci ñoo da nga wax ko ñoo di ay lo xamni wa mina la xare ñoo di lay ñu montar da jaaru ba yoy mom ko ko ñu ne bu la yara ñu ko fayal borom ñu da ko ndu ko ndu la ñu ay lo xata xale ñu ñu na bi bayu nit ndare ay affaire ñu ma nit mo ñu taxawal ay affaire ñu yo mina ñu ñu la ay affaire ñu fere ñu ñu ñu la ñu na nga ma taxaw affaire affaire non lol bam la ngoko mo botal ni fay lok way dum mo ngi ni mo ngi ni faaw ni fay lok wa bam ni gaddu ni al mustari ak yend bi ak ak sa la upp dum ko yere len tan lo na ci baye ak jaay manam ak jeli bi yaari nak la ni ngoy dan dum moy dam doone lo xamni ni neuf ci ndib la waye am na soor yu soor ni dafa ngi dum mo dan ni ñaaral mo da doon lo xamni wo mo na ngi dem da wax ni mo def ko dugg ay waxam mo mo taxawal ay xere ci yar ni ñu def ko ni fa war na ko ñun ñu ko waxe dañu xet ñaari lu ko ci defan ko na bu fekkene ay jaay ji mo ay noon xiyar am ay jaay ji mo ay noon sang sang noon jaay ni wala ñak ko wé do ak jëm jëm amu ton xiyar ci gogu wal ko ko mo ne ay jëm ji dire war na do war ni upp ci yar ni dañu fot ngeug ma tan ni ak xeyna do yar ni ci upp rek wala xey ni annahu ikhtiyaral inda'i in kana atamana war radd in kana fikratu aksa illa an yahlifa ngarabu dafa wat ta samana kon ngeug na fay manam yari masala yi nga wax nga xamni dënd fuddi dañ ko dem xeylo ñu wax na bu fekke legi man na wat nonu ñu ñu ñu ci sagalu ci ah su baba li nga wax na legi dañ koy xeylo waxe mu ëppé mu lay fay bu bëgg ëppé mu lay fay bu fekke man na wat nonu ñu ñu ñu ci sagalu ci su baba ko ñu gëre ko lay fay mu ila li ahli fa ci sama ko ñu gëre ñu wara fa mo fa sama ni wadama ni ho doon ko ni ci asaidi وحليه فإن كانت سكينة أقل أو تساويا غريم الثمن بلا يمين كخياره نتي بدون خيار ممكن تكدي أما لغاية الذي بدون تكدي وريفي دافك كأنه الخيار دون أجي وإن غوخهم إن خير البائعين لو من دمان كخيار يرنا جيني كخيار المشتري فكون أجل الجمعة من فلسل ويل بعد ويل وإذا يتبدي أم كون من يعني إن سارتن كير سوى باكم بني خيريتم موم أجل جنبي جد رون ليفي آيك كندو كفايلو خيمة جا جد رون ميلون خيمة ويفايا دمان الثمنه ولو كانت قيمته أكثر وكا غيبة بائز الأجنك صادق أجيجاي والخيار تبر من خيار جا لخير جميع لكل مو يعني بسا كون واجيجاي يسي لا سارتن تو تي جنجي لكو من لكو جاي تنانغم واي لفي سانغم نك يو بلا نيخي ويل بلا نيخي باي با سباي با جيو بكو نيخي ويل بكو نيخي باي واي من أجيجاي نك خوف أمو خيار ngo khiyar ni fay ni tan tan ni tan ya ko ko na ko way to ni ko ngo xli bu nek nek mo ngi dal dama ngay ni ban do ni war ni ah lol day nangam xey ni manam dafa dem ñewat di lay di wax ni lolé ma don jay waji re mom dañ ko xat ci ba dafa lak ba dafa reer ba nangam su ba lañ ko wax ni ko su fekke ni waji waxu na ni jek kon legi mom delu ko jëgal tax lolu rek mo fi def من سيغم البائس ثمنه ولو أقل من قيمته لقوة تصرفه أي لقوة تصرف البائس بمثله بسبب ضمانه فسواء كان مما يخاف عليه أم لا بعد حليف البائس لخبطاها أو تلفها من لو دون من جبلان أم دون من جبلان ناجيان dana day ko di waté ni da sanku yalla ko do waye di sama ngir la su baba ko dal di sanku ko mo la non ci sama ni ko di ko ngir la lol ko en gona den ton da is abu jay wal khiyaru ta tan nga ni ko ñal nako am dal ko tay manam xam dal da do ni ci gëna ko en gona den ton xam dal ci tay ko en gona ba'ihi xam dal ولكن يقولون فردكم اجدروا جايين ولو نجاو فيه تسوى حالهم من جبل خيار من جايين بغبت فين بتكو املا جياق تسوى كتب بولي لغرم جاي بول بتكو املا جياق دوا كتب فتنا بولي يا امان سلسان يزول بانيا كيه فالخيار له يجب من كبات سوى لم يتكو من جاي تك من منكم من جبل لكو جاي waye ni fof dana sangu bu ñu xene nit dëll ci gaay yi fool bi ko yaq la ngon gaay te yaq la ko tay ñu ko xëru ni ko ma gaay te da la bay ñu ngi ko fara bu ko ak dal la gaay la ya mo fa sa ñet tan ro xam nga gaay am do gaay ko gool bu ko yaq ko yaq ko dara ko tay ko li ko tok ni gaay te wa khata an bu do ci gën ci nit fa ñu mister yi ko ñu la ak jëndu bi fa yaari tay bi fa yaari sik anam yo mo ngay ya amon tan tan xiyar ya yaq yi ngi ron jay ya yaq da nak tey ngi ngi tey wa mo ne ko dañu wax ak dëndu ne ko fexal mo ne nexe dëndu ba tay way nak tan la ci yottal dara de wa tan la ci lay dara tan ci gëddi wa wa mo ne nexe tan bay bay dëndu te bu seen dëndu xëkk jaxé won ko ان يرحنا فل المشتري خيار العين بين التماسك ولا شيء له والرد سؤال ثمنه وان الخير الحادث زمن الخيار القديم وان تلف الدين سانكو مومت لولا وما سلف ان نجم جنون جاي ان تصح كل متوب جنون جاي فيما كنا فيما يدل في دم كتاب ابن جنون fa ko ni jaay ka dum mo amon sa sa yo dum ba ya ko ba ko yar la ho di ko fatte mo on bu tu tan yak la ndan jaay waye da ag ci yakku waxe nga xamne ñoo ñu da am ci ba ay waye da yakku waxe ben yu intee rek ay su baba na ko ngay mu dañu ñu gam dañu jaay woon di ci xarko yak benen dañu yakku waxe ñu xamne ko ñu ngay nekk ci tabu ko nak ñu jaam na mo xam yak do waxe ci tayam la ba ci nekk tay la ko ko wax na sama la mu ngi ni bu ko tay ko ngol ko la bolu ñaar rek ci dina mo ci xam dool xatay ko tay bu jëne ñu ci ba mu nga atté bu ñu nek moy ci jaay mu amé xiar bo la atté nga yoy jamono bam tayé yak lañ doon jaay ak bam ko tay atté nga ba nga xamé ni yak ga yak ko waxé ko ko ñaar nga tay dañ ko yak waxé ba jaay ni ci defé ko yoy jamono xiar ko mo ko ñu ko mo moy sa en ko yéré ñu tan loox na ay rufé ku dul aji jaay ji wa tahammara ko mu tay ko doole ji fa lu mustari ko ñu ñu aji jandi ji raddu dalaga dañu dëndit ko wax ko jinaayati wala japp ko ñangi ñu japp ko la ko yakku do ñu dañu ci ko wax na rufé ko aji jaay ji yak na ñu dañu jaay fek mu jaay da jaay xiyar la won waye bu mo mu amon xiyar ak jël ci ci dafa mo am sal sal yépp bu fa dëllu di jox bu ko nexé dañu lay jaay ko bu amu ko dama ci nak jaay ko bu tay ko ñu yak la ñu jaay ah ne ko dañu wax ak jël ci ne ko la mëna xé baye jël ci jël ni ñu ya amu sal sal ci yaar ko ko ñu xéni baye ma ci nit ni wax ko dañu jaay yak na dara ci ñu jaay ci tay ko waye nak am ñu amu sal sal ñu ñu dañu taxna ko mo xol na ni ma jël ni ma doon waxale bu noppi tam fay na li ci yak bu ci waji yak ci tay ko wa lolou dama ko jox da jël jël ci bolé da fay ko dum ngeug gën waxante wa lolou mo lolou jël ci ak xol dina yi da fay ndo gatt waye da bëgg wax ni ayul inda ya ak xol dina yi ci lo ñu dal mo ni ko intali xat mo ni yak ko ni xat da mëna mu war ni ak xolal ëpp ci ngeug dina xol ni boy fat lo da ngay baawu wat ni ci mon xiyar bi tay ci aji jaay aji jëndu jëw wa aji jaay ni mo yaq lool da ko tay bolé ci yaq da yu da aji ci waxe ni ci ko jarima ci fat ni ci mon xiyar ci yoy jëm ni kenen la manam ko jëndu ji mo amon tan ko yewel ba ñu tay da ñu mo ñu ak kenen fat ci ko won da na ko wa yofu ko ñu ñu na tax ñu fat yoy yaar bëgg jënd bi ngeen jaay ba xawma gënë ci ëpp rek ah ñu ñu la jaay ko bi amul ak jënd bi waaw fofu tam nga sét lu ne da fekkan jënd kat bi fay ko jëk fekke jënd kat bi fayal na ko jëk waaw bobu wala ñu sét jëgum ko fayal ak xayma li nga xamne mom mom la yaq ci tay waaw lu ci ëpp su ko defé nak war lu loola jënd kat ba man wara jox loola jënd kat ba waye ni bu fekke ne jënd kat bu fekko won def kon duko amel dara mom ñu wax na un talifat ak baati al madihati bi xiyari bi jinaayati daahi fi zamani bi da xiyari lu mustari bamin al daahi lu mustari al akthara min zamani aw min zamani wal sunnah li hujjati al mustari bi xiyari rabbi lima lahu min xiyari tarawih wa in akhta'a dum dum na nak sama hay ñal nako mu aji jënd bi ak xofu ak jëlëm mo ngi dem jaay na ko tan bu ñu aji man aw radduhu wala aqatu mu tax ana ñu bari mo faaw dañu wax bi nga xamé ni koka ko tay mo ñu yaq moko tay ak bi nga xamé ni tawu ko wa ñu wax tam dalé la yaqo yaxet ak ñu yaqo yaq go xam tay ñu ko jëri ñu waxatam ba ko xamni xiyar bi jaay ko do ko ni nga xamni xiyar bi gën ko do ko ni fu ko tol na ba legi da en ko yere xeyru ko do ni ni ak jëndu ji da legi mo mom xiyar bi waye la jaay ko di wax ni ko wax ko tey ko yo wax ta tay da jëm rek wax la ngon jaay waye tey ko di wax lu xat do la ci ni na ko jël ngi tay ko ak jëndu ji nga xamni mo mom tan tan bu en na ko yelani bu ko mo xé yow da tay jëm ngam jaay na rek ni sama ko akhu ko naxal ko ne fa ko won jay ni ma won ak jëndu dal di koy jëndu non waye ko ndako ci tax dar rek ndax jay ko bu mo yak lu ngam jay waye ko tey ko ak ko jënd ko ci xewlo dara ñu ñu jënd bo jëre jëm nonu bu ko nafa tan dal ni awra do hoy ko en tan sa ñu sank ni ñu yaq ni waxatu da ko en tax ñaan ñu tejj ko ñu jëna ni tan defat ko ni loolu yaq ko ñu su ko jëre ñati waay ndaay ñu tege do dem rek da tan do wax ci jaay ji dara ci yaq ñu yaq ndax tay tayu ko la ñu tax taala ah kon loolu nak jeexal nga jaay ka bi damu jaay ba nopi lay ko tukku yaq la ñuy jaay leral nga bu amé xiyar ak bako jënd ko bu amé leral nga bam tayé tam tayit leral nga ba loolu yaq ko yaxet ak ba loolu yaq ko yaxet dañu nak loolu ci ak jënd bi ak jënd yi jënd ngeen ñu wax ni doogu bu jënd ko ci yaq la ñu jënd moy non nga atté do en jana ngeen ko ñu muftari ak jënd wal xiyaru ko mbir mom xiyar bi dafa ñëlon nako wala ñepp li xaw waye sanku ko waye da toñu am dañ ci tay ko ñu kon lool ñu gën ak gërëm ñu koy jappé manam nagaram waxal dara ñu koy jënd bu bok koko ci li fa sangam bu mëna xé wëyel jënd yu mëna xé dal ci gënaaw baye baye lo yo dañ ya ko am mo ñu jaay mom do xé nañ ko mom mo ñu ci ñu mëna waxé mo ñu ko mom ñu mëna yel daam baye rek ya ñu ci yaa daal ci jëfë yépp ko baam nga yoro ndoyo dana wan ngol ko ci yak ko yak go xam yaa gatal waye ko hun ngi yak yak yaa ko yak te yaa ko tay ñu japp ne ko bëmm nga nek ñu dama ne won na ko ci seen baxam dana jëm ni ma jëm waye ganawa do won ko ko yak ko te tay ko ñu japp ne ko dana won bu ñu ko ko yak ci ñu fess yak waa ñu japp ne ko ko yak rek ñu tan wara def bu xata am bu do ko ñu ko yak do ko yak tayo ko ñu ajju ko no ko ñal na ko nan ko ñal na mo mi nga xamni mo am jënd bi ah ko no ñal na ko rabb fo do lo wat jaay yi ñu xacc ba nga jënd waaye ma and la nga xamni nak salaam na ko ci ah da nga jibo ni mo ci ko jaay ni ni waaye lu fa sang no fet ni ba xam da nga jëw ni jënd ñu di ñu ci lool ñoon bëtt ko ngi leegi yaq ko waye tayo ko yalla ko dool ñoon tayo ko sa mu ne ko ñak tayo bu taxna bu am solo lool leegi mu nga ko delo waaj jëfum ne ko jëndati ni waye dañ ko xéyalé ko mu nga ci yaq ci ñak tay bu ne ci yaq dañ ko delo waaj ñu solo ko rabb ko wala ma xaba dara na xoy tam na jall jënd ko wote yalla ko yaq ci tayo ko ko na xoy jall jënd ko waye boko boko xaj ci ko delo na ndax yaa ñoon sal sangi ci ci kaw nga fay ala ci li ci yaq ci nakata ndax taw ci nakata ci fi jamar mo nakata la ñu ñu wax na bu andul khata alhamdu fi ma li xeyri wa in atla fa handum sank na ko dañu ne kon war lu atta ni ngeen ci manam bi nga xamne mo ni jëng ya yaq wa yaq dara ak ci yaq ya mo ko ko la daa na ñoom nga xamni way dëng ya yaq mo ngi dëng ci dëng ci yaa ma ngi yaq yaq ne dëng yaq yaq na mo ngi dëng ko jëri ñati ya ci dara non ko yaa bolu ci dëng ko ñu na faaw ko dëng ko dëng ci faaw nga fay waaji ci dëng jaay dëng ya ndax yaq mo ci jaabur mo yaq yaq tan dañu ko ñu war lu ëpp na dëng ci ko ñu fay dëng na ko en ko yere ndem tan norno ay rofo ku di ak jënd bi wa jana ta mu toñ ñu ak jënd bi am dañ ci tay ko xata an wala ci jënd ko la hoy ñu ne ko ma ak jaay ci ko la ñu ñu la hoy ci dañu ak ñu dina yiti gën ko ko ñu ñu ak ñu fa ay ko ñu ñu la jëg ko ne xam manam bu fatte lo nga wax won law da nga naan ko jënd bi mo am lu yaq ci lu ndon jënd ñu xiyar waaye wal xiyar la ho mo ko bokk ma am won sax ñu da nga ko yoon to ñu yalla tan ko ko ñu ko ñu ko yoon ko ak jënd bi mo yaq waaye ak jaay bi mo am won sax ñu ñoom nit na jaay ba do ko ko daay lañu ñaan mo ñu ak jënd yaa ñu ko nit yaq na ci yow jaay ta tay ko ba tay ko ñu bokk ak ko ko do wa da nga xal jaay bi nak ko tax la ñu ni dama la amon tan sama hoyal jaay ak hoyal dañu dal ni ma hojula ko to waji fayale mo e jëndu ni fayale ko mo ko ah bu la tawé ñu dañu bay gaay su baba kon ñu koy xéyalé li ci wax bu ñu xétam ñu bay rek faru ñu gaay yi dañu ñu fay ko gëj ñu wax na ay sama salahu akhul jinayati ay sama ñu def ñu da yaari nga waxu mëna bu xatté ni yaqul li xat da nga xamné ko mo ana xiyar ñu en ko mëna ko ñu xéyalé banatu ko jana mo xam xam na la xata ci xata ni yaar ni ni nga wax ni yaqul li xat ni xam na ko jariñu nga taw ci sa intelligence ben sanku ni yaqul li xat da nga ko war ni ak akfar la ëpp ni nga do na xam ni xata ni ko bu baay bi ñu anoon xal xal woon da ñak yi ba ñu ñu gën nit da nga yëg ni lola mu nekk ci loxo ñu dëkk ci yaq yaq li xat ba ko ñu ñu dara def ci ñu xé ko ñaari la ko ko nga gi merci ci ëpp ñu xé ko ngëg bu xay na ko jëlé wax ko té ñu xé ko ñu li ko tëré ñu ñu ñu dal na ci ko ñu stara ñu ngëg ñu ahada so bay ni kenn ci yari malat manam lay do dug tuddu fekke da ko jaay ñu ni yari wax ta tuddu yari malat rek da am misal dama la ci mën na dañu ñu yari ci dëkk ci yari malat wa qad ghafuna ta mu ngot len ni xtaara ngir mu tan fadda ha ta ñu wote da ya xuma sanku yari malat yépp dañu ne kon mu gaddu wahidan min du xamu ni ci jëgë faqadan manam bu fekke ni legi da ko jaay ni ni ñaari tuufé yo xamné légui du yaar yépp la jënd ñun ma rek ñu jënd waye nak dañ ko ta fartale xiyar ak ikhtiyar ikhtiyar mo do yépp yaar melani du fa du sangam sa bax mën nga ci tan dana ko tan ni ñu la tax lay tam du tax jaay ma do ci tan day am xiyar ñu tan ci bu ko ñu xoyé nga ngënd na bu ko ñu xoyé da ko ñu ñu ñu ko ci do do ni kenn ci yaari malani da na ci bol xiyar ak ikhtiyar ni do yob yaari malani tan mu ko ci neex te bu ko so tan mo bu ne ni lay tam du tax ngay mu dox bu ko ñu xoyé ñu dafa ñu xoyé dañu del dañ ko gër xiyar bi wax bu jax ko ñu ci ñu di ko ñu ne yaari malani ko tanku ni waaw ni ko ñu ko wax ni ko legi ñu ñu wax ko sool di ñu ni yaari malani ñu ñu ñoom sool di manen mo tangati ah bu ko doon naka def na mom sa jam wacc mo ndax dafa ci nango baye ñoo di yar rek bu ko ba fete wona ci ba xam nga do da nga ñëw do lool mo ngi ko dala wolu ci ami ñu mo la yaqo ci xam te ndu ko def yo fara bi wax na wala wa dama mu al akhir li annahu aminun alayhi wala sa ala ko don te mom mo la don ci ikbalu hina ak nabal seen ñoom ñu ñu doon ko tax ñu bëgg dal footi ba xam ñu ci jël ak gannaaw bu ko jëlé ba xam na ñu ñu ñu gaan doot doon ko mo laajal yaar mi laaji sax nag laaji jox woon jox ci dafa ko ñëw bu ci laaji ko ñëw ñu doon ak lu dafa tekk ñu bu taw ñu ñu yaar mi laaji sank ñu ñu ñu wax rek ñu ñu la yaar ñu jëg ñu ñu ko def nak borom jaay kat ñu rek xam ñu ñu tamino wala ala fi iqba bi mo do baya wahid wala sanku kan yari malani damina kon mu warni ni so ho gam wala mo ni sanku wala ho to ñal ko nak ikhtiyari bax ni tan nepp na ni ci def ni nga atté leg ni kon ni yari malani ni dënd dënd xiyar ak ikhtiyar ya rek ñoo ni dënd ko waxul ni yari sanku ni da wax ni nenn na mo sanku ko mo ngi wax ni ko melni mu sanku ni ko ndon nga ci waxu jëmi melni ko melni sanku ni ko melni mu sanku dañu japp ni genn walla ko ya ko waxe bu ko defé ni jëndu ko di ñatt genn walla mo la mus da mu sanku da mo ya fay genn walla ko mu ñu la sanku ni ñu ngi jëndu da ko du tan ñatt genn walla ko def ñu la ñu andi ni wax ni mu sanku ni bu la neexé tan ko fa andi ni bu la neexé tan ko ko ñu wax na la ko ikhtiyari tax sa ba tak na ci wala ko rabbu ko rete ñu ne sama ko ikhtiyari nafsul baqi fala masuri wa annahu darar ala da'i wa qala muhammad inna ma lahu ikhtiyari nafsul baqi وهو الخياس لأن المبيه صوب واحد وإن اختار جميع الباقي لسم كون المبيه صوب ومسا كفائل من أجلات دينار الدينار فيختار بيسك جح ثلاثة نت الدينار ويختار جرم تامك بان فسهام مولد تقوح ثلاثة من نسانك نار الدينار فيكون كندنك شريكا بأجي بقالة وفمروا لك من وحني أكلنا واسو من وراء قدروا لك من أكلنا واسو كون طولنا نموي بدون لك جان الدينار ما خم تقولت ما خم تابد يفايك كبار dene bi taxna adina dene ta jëf nak ñu lawal ko ko dene ko fay dene ta jëf ñu ko taxna adina fay nako sabar la legi ko ko jox ko ñet ñiko ñet ñi tan ci ben ñu ñu ko nak dañu tan ñu ñu ko ah ñaar ñu reñu reñ ba ñaar ñu taxna ben lay def ñu ko ñu ko wax nako yow day na ñu waggo ñet dinaari ñu ñu dokk ben bi nga xam reer rek ñu ñu dokk ñaar ñu nga xam mo reer ci kaw yow sunu fukuriya la ko ñu sunu fukuriya ci dal ñaar yi nga xam ni ñoo sangu ci sa wax ben bi ko nekk day may ni ak sunu sam ñoo la sangu war nga ko xam wa do do xam ñetti ben bi nga xam ni nekk ni mo def ko def ñetti xaj ben bi ya ko fete ñaar xaj ñu dem ci dara wa ko bu ñu fa wax ko ñu xari tan ñu ñetti dina la ben bi la dañ laaj ñu fa wax ko bar ba ñu nekk ko doxum ko ñepp ngir mu tan ni ñoo ñëne ci ñepp fop doon ko def ñaar ya ma ngi fay lu ko ko ñu ko wax ni ko dal ñu ñu lay ci dinaar bi ko nekk am nga ko sen bu def nga xamni mo ndara heure def dara ko def ñepp xaj ben bi nga mom yow ñaar yi dal ci def ñaar yi nga xamni nga mo sank yi legi kenn ko nekk ni fotu ci yaram nga fay ko waji da do ñu ya war lu ñaari ci ndax ñaari ci ñaari ko nekk nga war ci yaram dama ma ta ta ko mo dal la ben lol mo tax ni dug ci xor bo nga xamni sunu ci ben ci nek dina ci dina sunu ci lay mom dagay ñaar ñu rew ci nek ñu war ci sunu ci ni fara di wax na fa ko ñu xabu dug ben ñu ri xori tan fi ha li dafa fi ha sunu ci sali da tali fa lo sunu ci sali wa halu ci sunu ci kullu min tali fayn ولا ما ان لم يصدق في ادافه في ثلاث اسمين فيحلف عليه فان حلف فلا يضمن الثلثين والا فيضمنهما ان راجع الخول من في تكفي سراج كما بين الا فيضمنهما وهو ان كان دي نكون ليختار فيما غير متان دي نمر ليختار فيما دي جي اي ليتروى في أن يأكس هنا مهن أو يرد هنا مهن يأبى يقصد يخمي مدين جميع يار ملان يتيوب وفتقني بكم ويس في اختيار أنت من يارك خيار بانغلا دي جي يارك سوار بخم دي جي يارك ولا دي جي يارك أي تي جي من دائرين في خيار بانغلا وايك يارك لدن في جميع يار ملان يتيوب أنه سنسل لهم يتفن ñoo ñu ngi yarit daan baay tan ci gën mëne ko ko nak na do do ci wax ni yari ma la ni sanku ni kon fakki la xuma ko tik ñoom ñaar ma do xam ñu daay wax kon fakki la xuma ko tik ñoom ñaar ma do xam ñu daay wax ñu kon yoy jamu ni yari ma la ñepp day mëni lim ko daay la ba nopi ñu mëna ñu wala ci ma ho war nañ ko bu ma bu yul muddati ci yoy giir ba xuma ko ñoom ñaar dëgg dëgg nak lañ ci loxo mo gi tayo xamni jëru xiyar bi jeex na da mu nekk xiyar loxom gëné ci ko wax na jëndu ci rek kon loolu gaay lu war na ko am kon jëndu ni war na ko dañu ne kon loolu jëndu na nepp da bu ko ni loolu da wax day ñëw ni sanku ni ñu ñaari dama ni tam day wax na ko faal ya rek ci gi nga xamni mo ñu waxu ni boko da ñëw ni ni ci ko jëndu ko no xoy do no ko digal do kon bala do def yar do jox ko xam ni ko ni bu de ci jaay ni so nit bu de ci jaay ngop ni ahadu ma ni ko ni yar ma la ni ngeen sa mufoo ko ndanga ko war ak ni su gen wàll ga ni ko mun ci képp ñu loolu daa dellu ci li nga tàngalee bopp bunt bi ndax booba daa jëloon yaari melaan yépp waaye kenn ci la nar a jënd dëpp ko dee jënd itam gannaaw bu sootee ba xam nañ koy taam loo door a doon fa yaar doole ci mu ñëw nag loolu ci bu fekkoon ne dafa yóbbu yaari malaan yi waaye mooy mu ne lay jënd bu xasoo tànn ba ne nii laa soxla moom ngeen ni ngeen.